всичко чрез него стана. Неделна беседа, държана от учителя на 8 септември 1935 година. Ще прочита няколко стиха от първата глава на Евангелието на Йоан. Сега ще ви позанимая с един разумен предмет, който е малък по съдържание и по смисъл. Всичко чрез него стана. Всички неща в света стават чрез разумното. Причината за всичко, каквото става в света, е все разумното. Може би вие ще тълкувате, че някои неща са добри, някои неща са лоши. Това са ваши тълкования. Това не са тълкования на първата причина. Нима, това не са ваши тълкования. Съвременната наука, за пример, определя, що е студ и що е топлина. Какво разбира тя под светлина и студ? Това можете да намерите в разни научни книги или речници, но аз ще ви дам друго определение за топлината и за студа. Студ е това, което взема, а топлина е това, което дава. Изгаряне е това, което взема повече, отколкото трябва. Когато взема повече, отколкото трябва, и студът изгаря. Следователно, и студът изгаря, и топлината изгаря. Когато топлината дава толкова, колкото може да носите, тя е приятна. Понякога и студът взема толкова, колкото може да носите. Тогава и той е приятел. Сега ще си зададете въпроса дали това определение, което ви даваме, е научно. Научният начин е прогресивен. Всеки метод, който не е прогресивен, не е научен. Научните работи не са установени, те са само аксиоми. Не са вечни истини. Това са методи и пътища, по които знанието може да бъде достъпно. По тези пътища знанието може да стане научно. Следователно, всички уния методи, през които първоначалното знание става достъпно, това е наука. Всяка наука, която не може да направи първичното знание достъпно, това не е никаква наука. Науката не спасява хората. Ако науката спасяваше хората, тогава най-учените хора трябваше да бъдат спасени. Кажете ми един учен човек, който и да е бил, да е спасен от науката. И най-ученият човек умира, както и най-простият умира. И най-ученият човек, и най-голямият простак еднакво се препъват. И най-ученият човек, и най-големият простак се спъват понякога в живота. И си пукат главите. В какво седи разликата между учения и простия? Разликата се заключава само в това, че когато ученият пукне главата си, той знае как да я превърже, докато простия не знае как да си превърже главата. Като срещна един човек, който си е пукнал главата и знае как да я превързва, казвам: учен човек е този. Като срещна един човек, който си е пукнал главата и не знае как да я превърже, казвам: прост е този, невежа. Та, това е едно страдание, една рана, която е произведена или от омраза, или от топлината. Следователно, и в единия и другия случай вие имате нужда от превръзка. И при изгарянето от студа, и при изгарянето от топлината имате нужда от превръзка. Само при изгарянето от студ не можете да направите същата превръзка, както ще направите при изгарянето от топлината, от горещината. Ако искате, проверете това. Казвам. Това е новото, което сега ви казвам, което вие не знаете. Ако някой знае това, аз съм готов да си взема думите назад. Сега има един начин за гледане на нещата в природата. Няма по-съвършено око в цялата природа от човешкото око. Каквото и да казвате, според мене, по-съвършено око в света от човешкото няма. Спор се води по този въпрос. Аз съм на мнение, че по-съвършено око от човешкото няма. То е по-съвършено от всички останали очи. Не, че то няма абсолютно никакъв дефект, не, че е абсолютно съвършено, но за сега на Земята по-съвършен орган от човешкото око няма. Когато критиците се изказват за нещо, те казват, че това не е добре нарисувано или онова не е добре нарисувано. Обаче, кое е именно, на кое място и на коя част, те не могат точно да определят. Те виждат някакъв дефект в една рисунка, но не могат да определят в какво седи тази погрешка, нито могат да я поправят. Те казват: виждам погрешката. Питам: как можеш да виждаш това, което не знаеш на кое място се намира, нито можеш да го направиш? Казвате: ама очите не са добри. Като казвам, че очите на някой човек не са добри, ето какво разбирам. Аз вземам за тази цел една квадратна площ. А2, Б2 и турям една площ перпендикулярно на първата. Значи имам две площи, които са перпендикулярни една на друга. Следователно, когато лъчът, който излиза от човешките очи, пада под тази площ отдолу, според мен този човек не е добър. А когато лъчът, който излиза от човешките очи, отива над първата площ, този човек е добър. Това може математически да се провери. Който може да даде други обяснения на тази теория, ще го поставя на изпит. Аз мога да избера някой от вас и да го поставя на изпит. Опитът ще бъде следният. Ще взема 10 каси, в една от които ще има 10 000 лева, във втора ще има 200 000 лева, а в трета ще има 300 000, после 400 и тъй нататък до 1 милион лева. И след това ще оставим пред тези каси онзи, който според вашия метод минава за честен човек, и ще видим кой от двамата ще издържи. Така ще видим кой колко е честен. Един господин се е хвалил на приятеля си, че можел да дресира своята котка така, че била способна да носи кафе. Приятелят му казал: трябва да се опита да се види доколко наистина е дресирана. Той турил един ден една мишка в джоба си и так му котката носила кафето, той пуснал мишката на земята. Като видяла това, котката хвърлила таблата с кафето на земята и хукнала да гони мишката. Често казват за някого: този човек е много морален. Той е морален до толкова, доколкото не е видял мишката пред себе си. Щом види мишката, всичко захвърля на страна — и морал, и убеждение. Да гони мишката — това е стар занаят на котката. Щом види мишката, тя хваща първия си занаят, първия си морал. Котката има едни разбирания, нейният господар има други разбирания. Но ние не трябва да мерим живота на котката с живота на един човек. Това е морал — да дойдем до разбиранията на котката, до законите на схващанията на природата. според мен е, под думата природа се разбира сбор от колективни съзнателни същества, които работят заедно и които са завършили своята еволюция. Тези същества се намират в разни департаменти на обширната природа. Те направляват цялата природа. Те направляват целия живот. Как направляват цялата работа, как разпределят помежду си, това е тяхна работа. Ако седна да ви разправим как става това, за вас пак ще остане непонятно и неразбрано, а за мене ще бъде губене на време. Пък и нищо няма да спечели от това. Но фактът си е факт. Те направляват живота. Какви са техните намерения, аз ги зная. Те са всякога добри. Те нямат абсолютно никаква корыстолюбива цел. Понякога се показва, че са много корыстолюбиви, но то е привидно така. Някога може да се покаже, че са същества злонамерени. Това може да се докаже с оглед на бъдещето, а не на настоящето. Ние, съвременните хора, търсим благото като един настоящ момент. Сега аз искам при многото знания, които имате, да ви дам и друго едно знание, което ви е потребно. Това знание се заключава в следното. Във всеки даден момент ти можеш да се освободиш от злото, което те мъчи, и от доброто, което те мъчи. И доброто може да мъчи човека, както и злото. И доброто може да мъчи човека, както един голям грях го мъчи. Ако у тебе има един добър човек, ти можеш да се измъчиш като него. Ако около тебе има един лош човек, ти ще се измъчиш точно като него. Лошият човек ще те измъчва със своето зло. И в двата случая човек може да се мъчи. Това е една възможност. Но можеш и да не се мъчиш. Кога? Когато и в единия, и в другия случай ти не си умен човек. В съвременния живот много пъти ние се мъчим от разни неща. В Америка имало двама видни проповедници. Един от тях се наричал Бичер, а другия Талмеч. Няма да тълкувам целите им имена, но ще се спра само върху първите букви на имената им – Б и Т. Църквата, дето проповядвата, идваха хиляди хора да го слушат. Той беше много красноречив. Това силно безпокоеше другите проповедници в Америка, защото техните църкви се изпразваха от богомолци. Те се молиха на Бога да премахне този проповедник по някакъв начин, за да започнат и техните църкви да се пълнят с богомолци. И действително, неговата църква се запалила и горяла сама по себе си. Един ден от органа е изхвъркнала една електрическа искра, която запалила цялата църква. След известно време и той изгорял. Заминал за онзи свят. По този начин се спасили другите църкви. Защо го мразиха другите проповедници? Красноречив беше човек. Със своето красноречие той привличаше американците. Тал значи висок човек. Мач значи борец, който знае да се бори. Талмеч означава човек, високият човек, който знае да се бори. Буквата Т означава човек, който във всеки даден случай може да преодолява мъчнотиите в живота. Бичер пък го сполетяха най-големите нещастия. Той имаше една голяма афера с една жена. И от как започна тази афера, църквата му се раздели, започнаха да спорят дали той трябва да има такава афера с жените или не трябва никаква работа да има с тях. И така въпросът си остана висящ. А около красноречивият оратор всички жени се увличаха в неговата реч. А като се увлечат жените, не ви знаете какво става? Влюбват се, както и да е. Това са хорски работи. Бичер значи човек, който прониква надълбоко. Той прониква надълбоко, но не може да узрее. Тълмеч беше човек, който побеждаваше всички мъчнотии, но не можа да спаси себе си, нито своята църква. Той замина за онзи свят, а църквата му изгоря и даде възможност на останалите проповедници да се успокоят, да се утешат и да кажат за него. Господ да го прости, по-добре да отиде на небето, там да проповядва, отколкото на земята. Сега изводите, които правя, тях има нещо тенденциозно. И аз съм виждал това нещо. Ако ме слуша някой евангелистски проповедник, ще каже: така не става. Ако ме слуша някой православен, ще каже: аз да съм на негово място. Не, нито едното, нито другото одобрявам. Аз искам да изнеса факта, че някой път и злото и доброто може да ни мъчи. Но въпросът за злото и за доброто, това са отношения, които съществуват и са необходими при нашето развитие. Злото почива върху един живот, който е останал някога от миналото. Злото съществува като един недоразвит недък, който е останал някога от миналото. Злото съществува като един недоразвит органически живот. Съвременните учени хора намират, че всички болести се дължат на един ниш живот, който оказва голямо влияние върху нашия организъм. Съвременните учени намират, че всички болести се дължат на един ниш живот, който не функционира в хармония с висшия живот на човека, и той оказва влияние върху нашия организъм. Семената, зародишите на всички тия ниши същества, са причина за заболяванията, които стават с нас. Окултната наука кръщава тия същества с различни имена, но едно е важно, че ние трябва да се пазим от тях. Те наричат нишите същества плът, а висшите същества – висш живот в човека или животът на духа. Ние трябва да дадем друго направление на нишия живот в себе си, а не да мислим, че можем да се освободим от него. И този живот е потребен на човек. И материалният живот е потребен на човека, както кълта е потребна на гранчаря. Като меси тази кал, той все ще се отцапа, но като я направи на тесто и опече от нея няколко грънци, гранчарят все ще вземе няколко гроша за храна на децата си. Ако тази кал не съществуваше, какво щеше да прави този гранчар? Като работиш с тази кал, все ще поогрубеят ръцете ти, все ще ги изцапаш или ще изгубят своята мекота, но това е друг въпрос вече. Без тази кал в материалният свят не може. Има известни неща, които са необходими при сегашното развитие на човек. Тази идея трябва да залегне в умовете ви. В света няма лоши работи. Всъщност, лоши работи има само тогава, когато ние не разбираме това, което ни е дадено и не можем да го използваме. Казано е: в начало бе Словото. В всичко чрез него стана. Обаче ние, хората на Земята, имаме нови идеи, искаме да внесем тези идеи в живота си с цел да го подобрим. Ние можем да направим това. И наистина, ако нашите нови идеи, които внасяме в живота си, не са в състояние да подобрят живота ни, ние трябва да ги изменим. Наистина, ако не е така, трябва да оставим тия свои идеи. Задръжте само онези идеи, само онова чувство и само онази постъпка в себе си, които в дадения случай помагат да създадат във вас един подтик, един импулс към въздигане нагоре. Защото, ако една мисъл в тебе не дава поне микроскопически подтик да роди друга една нова мисъл, тази мисъл не е права. Ако едно твое чувствование не може да създаде в тебе никаква интензивност да се създаде един подтик, то не е право, не е на място. И ако една твоя постъпка не може да създаде един нов подтик в човека или в самия тебе, тя не е на място. Всяка такава мисъл и всяко такова чувство и всяка такава постъпка не е потребна за вас. При сегашното ваше възпитание аз искам да зная какъв метод употребявате практически, когато трябва да се освободите от един свой стар навик, който носите от миналото си. Може би някой от вашите лоши навици в миналото да е бил добър, но в последствие да се е доразвил. Представете си, че вашият дядо в далечното минало имал обичай на обед само да си пине по една чашка от 100 грама съдържание винце. След като другия ви дядо е започнал постепенно да увеличава чашките, наместо една чашка той пиел по 2 чашки. Следният ви дядо започнал да пие по 4 чашки, после по 8, 10, 20, докато днес вашия баща пие по 30-40 чашки. Вие пък пиете още повече от него. Това е един навик, който има причината си във вашето далечно минало. Така тия ваши деди и прадеди постепенно са увеличавали нещата, докато сметката им е излязла съвсем погрешна. Погрешната сметка е създала тия лоши навици. Навиците могат да се превърнат в погрешки, а погрешките могат да се превърнат в престъпления. И престъпленията могат да се превърнат в най-лошите постъпки. Казвам. Човек не може да се освободи от един свой лош навик, от една своя погрешка, от едно свое престъпление и от една лоша своя постъпка, докато първо не измени своята мисъл. Ти не можеш да измениш един свой навик и да се освободиш от него, както и от своята погрешка и престъпление, докато не измениш своите чувства и своите постъпки. Дойде при мен един болен и му казвам: ти лесно можеш да се излекуваш. Как ще се излекувам? Като си представиш, че си здрав. Как ще си представя, че съм здрав, като съм болен? Там е твоето зло именно. Как ще си представя, че съм здрав, когато съм болен? Тогава именно ти не можеш да се лекуваш. Това е цяла въртележка. Дойде при мен един беден човек и ми казва: знаеш ли колко съм закъсал? От никъде работите ми не вървят. Представи си, че си богат. Как ще си представя, че съм богат, когато нямам пари в джоба си? Да имам нещо в джоба си и да си представя. Ама при това положение как мога да си представя, че съм богат? Затова именно ти не можеш да оправиш работите си. В това седи реалното. Онзи земеделец, който посява житото на нивата си, той трябва да вярва, че идната година ще има повече жито. Като тури житото в нивата, то така ще се трансформира, че идната година от 100 кг той ще събере 1000. Земеделецът знае как да трансформира житото. Когато дойдете до един болен, когато трябва да лекувате, вие трябва да посеете в него една проста истина, че ще оздравее. И като приеме тази истина в себе си, като едно семе, то ще израсне и ще даде плод. Като посеете в себе си мисълта, че сте здрави, наистина ще бъдете здрави. Сега ще ви приведа един пример за един българин, който се казвал Стоян. Той обичал много да си попива и от пиян станал бекрия. Казвали му: знаеш ли, че като пиеш така, момите няма да те искат? Оставете ме, по-хубаво е за мене, нека да не ме искат. Ами баща ти и майка ти не са доволни, помисли малко и за тях. Остави и тях на страна, не ме закачай. Чашата струва над всичко. Казвали на кръчмаря да не му дава да пие. Защо да не му давам? Човекът си плаща добре. Един ден един от неговите приятели му казал: Стояне, искам да ме изслушаш какво ще ти кажа. Хубаво, ще пие и ще те слушам. В това време приятелят му турил една голяма змия в турбата си и я пуснал в кръчмата. Като видял змията, Стоян веднага изскочил вън от кръчмата. С него заедно избягал и кръчмарят. А змията свободно се разхождала в кръчмата. Този безверник, този голям пияница си излекувал от една змия. После му казвали: Стояне, влез в кръчмата. Не, докато у нас е там, аз не влизам в кръчмата. Следователно, ако вие не можете да турите в човешкия ум една голяма змия, която да се загнезди вътре в него като една сила, вие никога не бихте могли да изправите даден човек. Ние въставаме против нашите мисли, когато не знаем как да ги поправим. Не е въпросът да се изправи човек, когато е мирен и когато е трезв. И когато Стояне в кръчмата, ще вземеш една боа и ще я пуснеш вътре, тъй Стоян и кръчмарят да излезат заедно навън. Трябва да пуснете тази боа при богомолците, когато се молят. Набожните хора няма да се молят за змията. Казвам, психологически ние употребяваме известни доводи. Мисълта е творчески принцип, тя е мощна сила. Ако вие задържите една мисъл в ума си само за една 300-хилядна част от секундата, тя ще произведе голям резултат. Не е нужно да я задържате даже само една секунда. Ето какво разбирам под думата резултат на мисълта. Представете си, че вървите по пътя и получите един удар. Този удар може да не е толкова силен, но го чувствате с месеци след това. Причината за това е, че този удар се повтаря в съзнанието ви, което предизвиква спомен за удара. Тъй, защото ударът е само еднократен, а преповтарянето му е многократно. Следователно, и щастието е само един момент, и злото е само един момент. То трае само една 300-хилядна част от секундата. Тази малка част от секундата подразбира само едно мигновение, което и съзнанието даже не може да го схване. За един мързелив и бавен човек мигането е един по-дълъг момент, а за съвършение мигането съответства на една 300 хилядна част от секундата. Едва се забелязва, че мига. Защо мигат хората? Турците имат една поговорка. Който гледа земята, той душата изгаря. Ако дойде някой при тебе да ти иска пари назаем и гледа в земята, ще му кажеш. Ще дойде след една седмица, защото и аз искам да погледам малко земята. Ще ви приведа един пример за един български банкер някъде. Някъде около Пловдив, няма да казвам името му. Отишъл при него един човек да иска пари назаем с висока лихва. Той му дал 300 наполеона, според колкото му поискал господина. Като му дал парите, погледнал го и си решил. Ще проследя този човек да видя какво ще прави с парите. Проследил го. Като взел парите, този господин се отбил в един голям дюкян, където купил черен хайвер. Тогава банкеринът го спрял и му казал. Господине, който купува черен хайвер, той не може лесно да върне парите. Но за да ги вземе в ръката си, той първо му казал, че иска да направи някакво преброяване на парите, защото му се сторило, че направил някаква погрешка при броенето. Взел парите си и повече не му ги върнал. Ще приведа още един анекдот. Казва се в анекдота, че това се случило в Цариград с един ходжа, който бил много алчен, но имал много пари, с които въртял голяма търговия. Давал пари под лихва и то с висока лихва. Един ден дошъл при него един мукалитин да иска назаем 200 лири. С каква лихва ще ми ги дадеш? Аз вземам голяма лихва. Добре. Готов съм да ти платя 100 на 100 лихва. Ходжата му дал 200 лири назаем. След 6 месеца длъжникът се явил при ходжата и му донесъл само лихвите за определеното време и то 100 на 100, както се уговорили. Той запитал ходжата, доволен ли си сега? Доволен съм, но майката на парите... Ти вземи сега лихвите, че майката остави на страна. Сега ще ви дам една идея, един съвет. Никога не влагайте майката в каквото и да е предприятие. Като проверите това нещо и придобиете печалба, ще дойдете да ми платите колкото струва този съвет. Понеже сега нямате никакви печалби, давам ви го без пари, но с условие непременно да го проверите. Когато започнете каква и да е работа или какво и да е предприятие, гледайте да посрещате загубите с печалбите, а не с майката. Щом започнете да посрещате загубите от майката, тази работа ще излезе катастрофално. Обаче, ако посрещате загубите от печалбата, това е вреда на нещата. Всяко страдание, всяка загуба трябва да се изкупва от печалбите, а не от майката. Никога не влагайте божественото. Никога не ангажирайте божественото, което Бог ви е дал даром. Може да стане каквото и да е, но никога не излагайте своята любов за нищо и никакво. Човек никога не трябва да изкарва любовта си на пазар. Предпочитай ти да отиде 100 пъти на пазар, но никога не изкарвай любовта си да отиде на пазар. Щом любовта ти отиде на пазар, тя никога няма да се върне. Това е закон, в който няма никакво изключение. Не е било случай в живота, когато един човек или един ангел или някакво божество да е изпратил любовта си на пазар и да не е изгубило всичко. Като дойде въпрос до любовта, ти ще отидеш на топа на устата, но никога няма да изнесеш любовта на пазар. Тя трябва да остане като нещо свещено. Дойде ли до любовта, ти трябва да бъдеш готов на всички жертви за нея и тогава само и тя може да се застъпи за теб. И аз зная, че всички нещастия в света се дължат на това неспазване на закона. Ние мислим, че като е богата, любовта трябва да върши всичко за нас. Не, тази работа не става така. Любовта трябва да бъде тил. Сега ще приведа един стар анекдот. Когато Господ създал света, Той изпратил светлината, тя първа да посети света. Тя издала едно обявление, в което казала, че иска да посети света, но всеки да си остане такъв, какъвто си е. И всеки да си вземе каквото си иска, но да бъде доволен. Всички останали доволни от светлината. След това дошъл на гости въздухът. Той казал на хората: аз искам всички да се клатите наляво, надясно, ще се покланяте наляво и надясно. Като дошъл въздухът, само половината хора останали на земята. Те не били доволни от това клатене. Най-после дошла водата на гости на хората. Тя им казала: като ви дойда на гости, искам всички да си наведете главите на една посока. И докато не си отида, никой не трябва да си вдига главата нагоре. И след това дошли на гости планините. Те казали: като ви дойдем на гости, всички трябва да се изпокриете в миши дубки. И тъй. Ако седиш прав и си доволен, светлината те огрява. Ако се клатиш наляво и надясно, вятърът те вее. Ако се криеш в миша дубка, планините са дошли на гости при тебе. Питам: какво ще спечелиш, ако се криеш в миша дубка? Който е разбрал този анекдот или тази приказка, нека си извади заключение от нея. Истина, знание и свобода. Употребете онзи метод на светлината, който дава свобода и простор на всяка душа. Този метод на светлината е с най-малките противоречия, с най-малките разноски. Така свети светлината. Сега да дойдем до онези правилни разсъждения. Сега като ви гледам, аз виждам, че всички сте големи богаташи, но не знаете как да употребите имането си. Някой затлъстял. Чуди се какво да прави. Малко яде, а затлъстял. Що е с тлъстината? Тлъстината се дължи на едно криво възпитание на човешките клетки. От тях е внесена идеята, че трябва да си доставят храна и за утрешния ден. Вследствие на това тяхно разбиране, те си доставят храна за няколко дни. Това са тлъстините, които се трупват в организма. Ще убедите клетките си, че няма нужда от днес за утрешния ден. Аз съм виждал млади моми и момци. Ще ми извините, че говоря за тях. Но виждам желанието им да са загладени лицата им, да бъдат красиви. Лицето, Това е израз на човешкия ум и на човешкото сърце. Лицето показва какъв е човек в умствено развитие. Ако се измерва човешкото лице, по него може да се познае до каква степен на развитие е човешкото сърце и до каква степен на развитие е човешкия ум. Лицето е израз на човешката душа. Лицето показва капиталът в обращение, какви печалби и загуби ще има един човек. Според мен, френологията е наука, която показва само какъв капитал е вложен в човек. Грамаден капитал има в човека, но той още не е вложен в обращение. Това само може да каже френологията. Лицето пък показва този капитал в бъдеще. Според хиромантиците, ръката е капитал, който дава приходи. Като гледаш на човешката ръка, ти виждаш колко добри случаи има вложени в човек. Лицето пък показва капитала в обращение, какви печалби и какви приходи ще имаш. Следователно, като живее човек, търси колко капитал има вложено в неговата глава, човешкия мозък. Колко капитал е вложен в неговото лице и колко в неговата ръка. Затова човек ще изучава своята глава, лице и ръка. Всеки ден като ставаш, ще гледаш колко капитал. Колко преброени пари имаш в себе си. Колко имаш в касата си. И до вечерта ще теглиш линия да видиш колко приход имаш. 2, 3, 5, 10, 100 или повече хиляди лева. Това отношение трябва да се работи практически. Някой казва: мен не ме интересува хиромантията. Не те интересува като хиромантик, но ти трябва да знаеш какво можеш да спечелиш с ръката си. Ама мене не ме интересува лицето ми. Че в твоето лице е вложен капитала, с който ти ще правиш оборот. Без глава, без лице и без ръка ти пет пари не струваш. В това отношение, ако ръката ти е студена, от тебе вземат повече. Ако ръката ти е топла, ти даваш повече. Ако ръката ти е влажна, нещата ще започнат в тебе да гният. Ако ръката ти е много суха, нещата ще започнат в тебе да изсъхват. По ръката на човека може да се познае много нещо. Когато ръката на някой човек е много топла, аз му пошепвам тихичко: слушай, много вземат от теб. Ще посъкратиш малко бюджета си. Тъй, защото ръката на човека, ако е много топла, това показва, че той дава много. Ще даваш, но на място ще даваш. Студената ръка показва, че от човека вземат много, без той да иска. За такъв човек кръвообращението е слабо и капилярните съдове не са в естествено положение. Здравословното състояние на човека зависи от капилярните съдове. Всички болести в човека се дължат на разширението и на свиването на капилярните съдове. Когато при кръвообращението капилярните съдове се свиват повече отколкото трябва, в резултат на това могат да се явят различни болести. Преди всичко ръката на човека на долната си част трябва да бъде малко топла, а на горната малко студена, за да бъде целият му организъм в изправно положение. Електричеството винаги носи хладина, а магнетизмът – топлина. Между тези две течения работи законът на любовта, който създава връзката. Връзката дава хода на живота. Между електричеството и магнетизма се ражда топлината. Топлината е резултат на онази първична връзка между електричеството и магнетизма. Ако тази връзка не съществува, топлината не може да се образува. Ако между електричеството и магнетизма не се образува връзка, и светлината не може да се образува. Следователно, когато се обединят електричеството и магнетизмът, между тях се създава като резултат топлина и светлина. Единият резултат е образуването на топлината, а другият е образуването на светлината. Това трябва да става и в мозъка. Ако връзката между електричество и магнетизъм не се образува правилно, в мозъка не може да се образува онази правилна светлина, която е необходима за мисълта. Тази топлина и светлина са необходими при процеса на растенето на човек. При това и сърцето на човека не може нормално да бие. Пулсът на сърцето е точно определен. Той показва нормата, при която става тази връзка. Пулсът на сърцето показва онази точка, в която става връзката между електричеството и магнетизма. Това е един постоянен импулс. Всяка връзка е един удар на сърцето. Когато става една връзка, сърцето отбелязва това. Следователно, биенето на човешкото сърце показва връзките, които стават в една минута. Нашето сърце не ги хроникира точно. Сърцето на един човек бие по-малко от това на един ангел. Обаче сърцето показва всички онези връзки, които стават между електричеството и магнетизма и които в резултат образуват светлина и топлина. Това е един нов закон, една нова теория, един нов начин на обяснение, което сега даваме. Следователно, когато човек е неразположен духом, това показва, че връзката в него не е естествена. Като забележиш това, ти веднага ще измени своята мисъл. Ти казваш: "Но аз не вярвам в Бога." Това е най-глупавото нещо. Когато един човек ми казва, че не вярва в Бога, аз подразбирам, че той не вярва в себе си. Че ако ти не вярваш в Бога, в ближния си и в себе си, в кого ще вярваш тогава? Три неща има, в които човек не може да не вярва. Той не може да не вярва в Бога, не може да не вярва в себе си и не може да не вярва в своя ближен. Това е невъзможно. Колкото и да отрича нещата, до сега аз не съм срещнал човек, който да казва, че не вярва в Бога. Това са празни думи. Когато някой казва, че не вярва в Бога, ето какво разбирам аз. В този случай вярата на човека се замества с вярата му в самия него. Той вярва в себе си. Понякога нашето аз взема мястото на Бог. Понякога пък нашите ближни отвън могат да вземат мястото на Бог. Тогава ние мислим, че ближните са всичко за нас. Всеки трябва да знае, че онова цяло отвън, това е същото, от което и аз, и ближните ми сме излезли. Те са части от това цяло. Едно трябва да знаете. Първо Бог създаде бащата, после създаде майката, а децата не са създадени от Бог. Бог създаде само бащата и майката, а те създадоха децата. Така говорят окултистите. Децата не са произведения на Бога, но са произведения на хората. Мъжът е създаден от Бога, а жената от Бога, а децата, за които вие плачете, са създадени от вас. Сега, аз не съм за това да се разбират нещата непременно. Но трябва да знаете, че човешките работи не се ограничават от първичните. Каквито са бащата и майката, такива ще бъдат и децата. Този закон е верен без изключение. Каквито са вашите мисли и чувства, такива ще бъдат и вашите постъпки. Онази сила, която подбужда вашия ум към мисълта, е от Бога. Онази сила, която подбужда вашето сърце към деятелност, е от Бога. И в дадения случай постъпката е от вас, постъпката не е от Бог. В първичните схващания тя съществува, но стремлението ви да направите нещо, това е от човек. Де е човекът? Човекът е в своята постъпка. Бог е в неговите мисли, а природата е в неговите чувства. Така схващам човека психологически. Това е закон, който трябва да се разбере. Ние мислим, че нашите постъпки са от Бога и затова като направим една крива постъпка, държим Бога отговорен и питаме защо ни е допуснал да направим тази постъпка. За всяка твоя постъпка ти си отговорен, а за всяка твоя мисъл Бог в теб е отговорен. Следователно, престъплението не седи в нашите мисли и в нашите чувства. Докато мислиш и чувстваш, няма никакво престъпление, но в момента, когато ти като човек съединиш двете и постъпиш по един или по друг начин, тогава вече провидението те държи отговорен за постъпките ти. Че някоя лоша мисъл е дошла в ума ти, ни най-малко не се смущавай от това. Това нищо не значи. Че някое гниещо вещество отвън дало своето ухание, ти ни най-малко не си отговорен за това. Ти си отговорен само когато започнеш да ядеш това гниещо месо. Като започнеш да мислиш и да чувстваш, ти ще се освободиш от всякаква отговорност, защото няма да ядеш от това гниещо месо. Следователно, ще се пазите от вашите постъпки, от вашите лоши постъпки. Всичко чрез него стана. И тогава казвам, всичко, което сега във вас става, чрез вас става. Благодарете, че е така, защото по този начин вие сте в състояние да изправите своя живот, само ако знаете как. Да допуснем, че ти си закъсал. Нямаш 5 пари в джоба си. Защо си закъсал? Закъсал си, защото твой език мяса на един наточен нож, на една наточена сабя. Де е когато срещнеш, все ще го мушнеш. Затова първата ви работа е да изгладите своите мисли и желания, както и своите чувства. Направи езика си гладък. Измени характера си да гледаш добре. Като гледаш добре, ще се измени и положението ти. Чудни сте вие. Ако знаете как да гледате, как да постъпвате, в един ден ще се подобри положението ви. Ти си беден човек, нямаш 5 пари в джоба си, имаш деца, имаш жена, хванал си главата си, не знаеш какво да правиш. Едно искаш сам. Да спасиш своя дом. Затова ти трябва да се научиш да говориш сладко. Всяка дума трябва да бъде казана на място. Дъщерята на един банкер заболяла зле. Викат 12 души лекари и викат консулт, но всички се произнасят, че няма да оздравее и ще умре. Бащата се отчаял, не знае какво да прави. Готов е мило и драго да даде за своята дъщеря. Ти иди, пошепни на този банкер, че дъщеря му ще оздравее и да не се безпокои. Но ти сам трябва да вярваш. И така се случва. Утре дъщеря му ще оздравее и този банкер ще те търси да ти благодари. Той ще каже: Господ, здраве да ти дава, че ме успокои. Както каза, така се случи, изпълниха се твоите думи. Дъщеря ми оздравя. Какво трябва да ходиш и да се блъскаш тук и там? Кажи на богатия банкер, че дъщеря му ще оздравее и работата ти, ще се нареди. И аз правя така. Като закъсам някога и не зная какво да правя, срещам един банкер, на когото 24 души лекари лекуват дъщеря му и се произнасят, че няма да оздравее. Тогава аз му казвам, че дъщеря му ще оздравее. Работи Божия закон. Щом кажа така, работите ми се оправят и дъщерята на банкера оздравява. Че тази красива банкерска дъщеря Бог не я е създал за умиране. Ако умират хората, умират главно от своите постъпки. Щом дъщеря ти е създадена в света да живее, тя трябва да живее, а не да умира. Вярвай в Бога и така ще бъде. Като оздравее дъщерята на богатия банкер, той още утре ще дойде при мен. Гледам, след няколко деня иде банкеринът при мене, носи цяла турба с злато. Не, нищо не ми трябва. Аз благодаря на Бога, че оздравя дъщеря ми. Както каза, така се случи. Дъщеря ми оздравя, а ти нищо не искаш да вземеш за това. Най-после вземам турбата. Казвам: колко струва да кажа една красива дума, една блага дума, че дъщеря ти да оздравее? Неделна беседа, държана от учителя на 8 септември 1935 г. София, Изгрев.